دلتنگن از دستم آدم ها، بیا با دستتو بذار تو دستم و ببین که به عشقتو موندم تنها. دلتنگی همراهم تنهایی نزدیکه، من بی تو تا دنیا تاریکه، میترسم دوباره اسممو صدا کن از نکه من تا نباشی اگر، میترسم چراغ خونه منو تو روشن، صدامو بشنو و سکوتو بشکن، به هم رسیدن منو تو آسون، بیا که فاصله نمونده تامه، اگه بیا یارومم اگه نیا دلتنگم. یادم کن دلتنگم، آخه وقتی که تاریکم دلتنگم، سکوتو بشن و صدامو بشنو که من تو نباشی اگر. دلتنگی همراهم تنهایی نزدیکه، چراغ خونه منو تو روشن، صدامو بشنو و سکوتو بشکن، به هم رسیدن منو تو آسون، بیا که فاصله نمونده تامه، اگه